Lelo na lingi na binao, nazali na esengo na motema. Kasi na luki epayi, pona ninga na ho na zuiteo. Balobi na ngai, leo na bajoko, asali esika ya bokutani ho. Alex Barre, suka tena minui. African Club Otongo sa. Lingina binao, nazali na esengo na motema. Kasi na luki epayi, pona ningana ho na suiteo. Balobi na ngai, leo na bajoko, asali esika ya bokutani ho. Alex Barre, suka tena minui. African Club Otongo sa. Nani akome kampo ati atembe na bisika yango. Nono na luki ya mingi na komi suka mboka balo binga na zagi moto. Matini gana gana ya butu ya bana mboka Afrika nubo tombosa. Nani akome kampo ati atembe na bisika yango. Nono na luki ya mingi na komi suka mboka balo binga na zagi moto. Matini gana gana ya butu ya bana mboka Afrika Club Otombosa. Nani ya kome kampo hati ya tembe na bisika yango. Nono na luki ya mingi na komi suka mboka balo binga na zangi moto. Matini gana gana ya butu ya bana mboka Afrika Club Otombosa. Nani ya kome kampo hati ya tembe na bisika yango. Nono na luki ya mingi na komi suka mboka balo binga na zangi moto. Matini gana gana ya butu ya bana mboka Afrika Club Otombosa. African Club Otombosa.